NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Over de Russische ziel zijn dikke romans geschreven. Maar wat denkt de Rus nu? Wat vindt hij echt van de oorlog en van Poetin? Correspondent Joost Bosman stelt vast dat er wel degelijk kritisch wordt gedacht. Maar Russen weten heel goed waar en wanneer ze hun mond open kunnen doen. Straks in 1 Vandaag. Nu het nieuws. Jan van de Putten. Bij Siewert van Linden en zijn zakenpartners is opnieuw beslag gelegd. Het gaat om financiële tegoeden, woningen en auto's, meldt het Openbaar Ministerie. Er is niet alleen in Nederland beslag gelegd, maar ook in Luxemburg en Zwitserland. In coronatijd leverden van Linden en zijn partners de overheid mondkapjes voor de zorg. Daarmee verdienden ze miljoenen, terwijl ze naar buiten toe volhielden dat ze er niet aan verdienden. Na aanleiding van de deal worden ze verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. De 52-jarige eigenaar van een champignonkwekerij in de buurt van Eindhoven moet 1 jaar de cel in, omdat hij een zwakbegaafde medewerker langdurig heeft uitgebuit. Zo werd hij te weinig betaald en werd hij gedwongen om te werken als hij ziek was. De man werkte daar al 25 jaar. Eerst ging het goed, totdat er binnen het bedrijf dingen veranderden, vertelt deze redacteur van Omroep Brabant. En die verandering kwam pas de laatste 10 jaar, toen de zoon het bedrijf overnam. En hij dreigde onder andere met uitspraken als: niemand anders wil jou aannemen, ook vanwege zijn verstandelijke beperking. En door die zaken in combinatie met die familieband durfde hij eigenlijk niet weg te gaan, waardoor hij dus 10 jaar lang is uitgebuit. De vader is ook veroordeeld tot 1,5 jaar voorwaardelijk, omdat hij ook een rol had bij de uitbuiting. En ze moeten ook een schadevergoeding betalen. Het kabinet doet opnieuw een beroep op de werkgevers om de lonen te verhogen. Premier Rutte overlegde vandaag met een aantal bewindslieden over huishoudens die door de prijsstijgingen steeds meer in de knel komen. Het servicepunt van het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gaat morgen weer open. Het was sinds 2 weken open en ging gisteren dicht vanwege gevechten tussen asielzoekers. Hulpverleners zijn nu beter voorbereid op zulke situaties, zegt het Rode Kruis. Het steekincident in Wielren in Limburg heeft aan een tweede slachtoffer het leven gekost. Het is een man van 29 die gisteren zwaar gewond raakte. Gisteren overleed al een man van 25. Een verdachte van 31 zit vast. De Keniaanse oppositieleider Raila Odinga legt zich niet neer bij de uitslag van de presidentsverkiezingen. Die zijn gewonnen door vicepresident Ruto. Ook 4 leden van de kiescommissie erkennen de uitslag niet. Ze zeggen dat de laatste fase van het stemmen tellen niet transparant is verlopen. Odinga verloor de presidentsverkiezingen met net iets minder dan 50% van de stemmen. Toen de uitslag gisteren bekend werd, gingen zijn aanhangers in Kenia al snel de straat op en er ontstonden gevechten. Door de droogte staat het water uitzonderlijk laag in de rivieren. Zo staat de Rijn bij Lobith nog maar enkele centimeters boven de laagste waterstand ooit. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de natuur, de scheepvaart en de landbouw. Daarom is Rijkswaterstaat in de Waal bij Tiel een proef gestart om rivieren aan te passen. Langs de Vaargeul wordt in het water een extra dam aangelegd. Die zorgt enerzijds voor een versmalling van de rivier. Ja. Dus in de Vaargeul is de rivier minder breed. Daar komen de waterstanden bij laagwater omhoog. Naast de versmalling zie je hier een verruiming van de rivier. Dat is juist voor extreem hoogwater, om de rivier meer ruimte te geven en te zorgen dat de rivierbodem daardoor minder snel zakt. De proef wordt binnenkort geëvalueerd. En het weer, toenemende bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Het is 25 tot 30 graden. Morgen bewolkt en stevige regen- en onweersbuien. En dan is het een graad of 26. Jan, dankjewel. Er is ook file nieuws. Dennis Mooi. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nu een kwartier vertraging. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen staat 5 kilometer. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam, tussen Arco en Hardingsveld-Giessendam 7 kilometer en 1,5 uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is nog dicht. Ster. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het Hoge Noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendahand.com. Future Focused Leadership op 19 september in Amsterdam. Een keur aan internationale bestseller-auteurs op één podium. Ga naar managementboek.nl/focus. Kom ontdekken wie je echt bent. Kom leren zodat je jezelf kent. Omdat jij de toekomst bent. Kom naar de open dag van het Infinity College op zaterdag 20 augustus... en ontdek de ruimte die we onze leerlingen bieden met betaalbaar particulier onderwijs. Meld je nu aan op infinitycollege.nl. Ik zag een vrouw voor de deur met een stapel papieren. Ik dacht, die gaat me op straat zetten. Maar ze zette me op het goede spoor. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit en hulporganisaties helpen we mensen meer grip op hun geldzaken te krijgen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Openlijk kritiek hebben op Poetin en de oorlog is, u weet het, heel lastig in Rusland. Toch pikt journalist Joost Bosman in Moskou hier en daar kritische geluiden op. Vrij naar Johan Cruijff, je moet wel goed luisteren voor je het hoort. Hij was wethouder in Helmond, toen Kamerlid, toen formateur in Arnhem... en nu is hij daar wethouder. Hij gaat onder meer over wonen, maar zoekt zelf nog wel een huis daar. Straks een gesprek met GroenLinks'er Paul Smulders over besturen met de Partij voor de Dieren en Volt. En moeten wij burgers dan alles oplossen of voor alles opdraaien? Nu is er weer sprake van meer drinkwaterbelasting, opdat wij zuiniger met water omgaan. Weer de consument. Straks de vraag of het bedrijfsleven niet te veel ontzien wordt. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Lammert de Bruin, op woensdag 16 augustus, is het dat? Nee, het is volgens mij dinsdag. Nee, het is woensdag 16 augustus. Is het woensdag? Ja, het is dinsdag vandaag. Oh, dinsdag. Oh, heb ik het en verkeerd opgezet? En wat voor dag dan ja, ook nog? Precies. Nou, daar ga ik het zo over precies, hebben. Precies, maar goed. Wat heb jij gezien nou, vandaag? Na weken stilte heeft het kabinet eindelijk het ei van Columbus ontdekt... om onze koopkracht weer op peil te brengen. Zowel minister van Gennep van Sociale Zaken... als minister Kaag van Financiën... als minister Adriaansens van Economische Zaken... roepen vanmiddag de werkgevers op om de lonen te verhogen. Want het kan allemaal niet van het kabinet komen, vinden ze. Er is volgens hen voldoende ruimte om dit te doen... zonder direct in een loonprijsspiraal terecht te komen. Ik ben alleen benieuwd hoe snel zoiets dan gaat... voordat de werknemers er echt iets van gaan merken in hun portemonnee. Ja, en 16 augustus, die dag van een vandaag. Koninklijke muziekdag vandaag. De geboortedag van de Queen of Pop, Madonna. De sterfdag van de Queen of Soul, Aretha Franklin, vandaag 4 jaar geleden. En natuurlijk de sterfdag van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, vandaag 45 jaar geleden. Nou, nu heb ik, zoals je weet, een flinke Elvis-verzameling. Ja. Dus ik dacht, wat kan ik nu meenemen om je op deze speciale dag te laten horen? Nou, wat heel weinig mensen weten, is dat Elvis en Aretha Franklin... dezelfde achtergrondzangeressen hadden, de Sweet Inspirations. Die Aretha bijvoorbeeld begeleidde in 1968 tijdens... dat legendarische concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Zij waren Elvis achtergrondzangeressen van 1969 tot aan zijn dood in 1977. En het waren bepaald niet de minste, want daarin zongen bijvoorbeeld Lee Warwick, de moeder van Dionne Warwick, en haar dochter Didi Warwick, en haar zus Cici Houston, de moeder van Whitney Houston. Een snelle dynastie. Ongelooflijk, ja, dat dus toch alleen nog maar de achtergrondzangeressen. Ja, nou, de Sweet Inspirations hebben ooit één eigen hitje gehad. Sweet Inspiration heette dat. Elvis liet ze dat tijdens zijn concerten soms ook wel zingen. En omdat het zijn sterfdag is en die van Aretha, wilde ik je even iets bijzonders laten horen. Het is nog niet eerder op de Nederlandse radio te horen geweest, want het is een illegaal gemaakte opname van 20 augustus 1970. Dit wordt heel bijzonder dus. Ja, dit is een cassettebandje van een hoestende man in een regenjas. We zijn in Las Vegas. Elvis stelt tijdens dat concert het publiek de Sweet Inspirations voor, maar besluit daarna uit het niets ineens hun liedje te gaan zingen, waarna de Sweet Inspirations, waaronder dus de moeder van Whitney Houston, met Elvis meedoen. I gotta have a sweet inspiration. I need you here on my girl Mac. Every hour of the day. Without your sweet inspiration. The lonely hours of the night just don't go my way. Heel bijzonder, ja. De oorlog in Oekraïne duurt nu bijna een half jaar. Met vandaag weer nieuwe explosies op de Krim, terwijl ook de situatie rond de kerncentrale in Zaporizhia onverminderd gevaarlijk is. Een oorlog die voor de Russen veel langer duurt dan ze ooit dachten. Wat doet dat met de stemming onder de Russen en met de steun voor Poetin? Nou, daar kom je niet zomaar achter. Journalist Joost Bosman sprak in Rusland met mensen die dat proberen te peilen. Nu in de studio, Joost. Goedemiddag, fijn dat je hier bent. Ja, hoe onderzoek je zoiets in een land waarvan, dat weten we, je voor het minste of geringste protest wordt opgepakt? Nou goed, je praat natuurlijk met mensen, met vrienden en bekenden om je heen. Daar merk je natuurlijk al een bepaalde stemming. En ja, af en toe ga je ook voor je werk de straat op om foxpops te halen, zoals dat heette. Gewoon de stem van het volk te horen. En dan hoor je toch weer heel verschillende dingen, moet ik zeggen. Er zijn mensen die zeggen van, ja, we steunen de president. Fascisme, hè, zoals ze dat zien in Oekraïne, moet bestreden worden. Maar er zijn ook mensen die zijn dan toch iets voorzichtiger. Maar dan merk je tussen de regels toch wel door dat ze het eigenlijk maar niks vinden. En ja, een beetje alles wat daartussenin zit. Maar er zijn ook mensen die toch nog wel openlijk zich durven uit te spreken op straat. Mm-hmm. Terwijl dat toch wel gevaarlijk is. Maar ze doen het nog wel. Ja. Ze zijn er nog wel. Ze zijn er nog wel. Betekent dat het minder wordt? Of zie je daar beweging in? Ik denk dat de mensen die echt tegen zijn, zich niet laten stoppen. Die zullen blijven zich uitspreken. Maar wat je ziet is dat er al meer dan 16.000 Russen beboet zijn, of erger, gevangenisstraf hebben gekregen, omdat ze zich kritisch hebben uitgelaten over de, wat Moskou dan eufemistisch noemt, de speciale operatie in Oekraïne. Die mensen die hebben dan bijvoorbeeld op Facebook hebben ze iets geliked, wat kritiek uiten op het Kremlin. Of die hebben zelf iets gepost of iets gezegd. Wat anderen dan weer hebben doorgegeven. Mm-hmm. En daar kun je voor bestraft worden. Mm-hmm. Ja, als wij zeggen van we willen weten wat de Russen echt vinden, dan zit daar al iets in dat je denkt dat iedereen die zich voor Poetin en voor de militaire operatie, de oorlog uitspreekt, niet de waarheid zegt. Ja, maar het zijn natuurlijk ook de mensen die sneller meedoen aan bijvoorbeeld een opiniepeiling. He, ik heb met een directeur gesproken van Levada Centrum. Dat is het enige nog echt onafhankelijke opiniepeilingsbureau in Moskou. Is ook een buitenlandse agent. Opereren dus? Kan opereren, mm-hmm. Maar zelfs zij hebben er moeite mee. Want ze zeggen, kijk, we kunnen wel mensen bellen. Maar ongeveer 10% van de mensen die we aanspreken, of we gaan bij mensen langs, we gaan echt bij mensen thuis langs. 10% wil daaraan meedoen. Dat is heel weinig. Dus dan weet je ook dat de rest, die 90%, zijn waarschijnlijk mensen die mogelijk tegen kunnen zijn. Want anders wil je wel meedoen aan zo'n opiniepeilingonderzoek. Want je loopt geen gevaar. Als jij zegt, ik ben voor, ik vind het helemaal oké wat er in Oekraïne gebeurt, dan loop je geen gevaar. Dus kun je gerust meedoen aan zo'n opiniepeiling. Dus dat geeft een vertekend beeld. Mm-hmm. Ja, maar dat kun je dan, hè, zoals je dat hier ook doet, je moet altijd met bepaalde marges rekening houden en dat weer van toepassing op de hele bevolking. Kun je dan, hè, je zegt een vertekend beeld, wat zou dan het beeld zijn? Nou ja, Levada denkt dat toch nog wel zo'n 60-70% van de Russen min of meer achter deze actie staat. Er is ongeveer 25% die het echt voluit steunt. Want er zijn verschillende vragen. Bent u voor? Bent u enigszins voor? Bent u enigszins tegen? Bent u tegen? Zo gaat dat dan natuurlijk. En op die manier geven ze ook de marges weer. Maar ja, dat er 25% echt glad voor is, die steunen het van harte. En ongeveer 20% van de Russen die het echt niet willen hebben. Ja, dat is dan wat de opiniepeiler zegt. Maar het gebeurt ook op andere manieren. De Foxpop die je zelf maakt, maar dat gebeurt ook ook weer op andere wijze. Je hebt bijvoorbeeld een reportage gemaakt vanavond in onze tv-uitzending te zien. Daarin zien we een vlogger die op straat aan mensen vraagt wat ze vinden. En als je die vlog dan ziet, dan lijkt het alsof mensen best frank en vrij antwoord geven. 3 часа эта дорога занимала. Я смотрел видео на Ютубе. Вот одним из тех видео было уличное интервью. Я подумал, Ja, vertaal dit eens voor ons. Nou, dat is die vlogger, ja? Daniel Anjegin. Mm-hmm. Hij zegt, Arayin heet hij. Hij zegt, ja, ik zat een paar jaar geleden in de metro en ik was op weg naar mijn werk 2 uur lang en ik keek interviews, persoonlijke interviews op YouTube. En ik dacht, van, dat kan ik in Rusland ook wel eens gaan doen. Nou ja, en dat is hij gaan doen. Hij is de straat op gegaan met een kameraad van hem. Elke dag doen ze dat. En gewoon met een telefoon, hè? Met een telefoon, ja. Met een iPhone. En ze nemen allebei 10 voorbijgangers, stellen ze een vraag. Hebben ze de 20 bij elkaar, dat monteren ze. En dat zetten ze op hun blog. En dat zijn vragen van heel luchtig van wat is het doel in het leven van de Russische vrouw bijvoorbeeld? Of vindt u uzelf mooi? Tot aan wanneer gaat Poetin weg? Nou ja, die laatste vraag is natuurlijk behoorlijk gevoelig. Mm-hmm. Wat je ook ziet, dat de meeste mensen eigenlijk gewoon voorbij lopen. Nou, als de vraag zo wat luchtiger is, dan zijn er toch wel mensen die daar wat aan mee willen doen. Maar op het moment dat het echt kritisch wordt, is het heel lastig voor ze om toch antwoorden te krijgen. Mm-hmm. Ja, maar het sijpelt er wel in door. Eventuele kritiek. Ja, wat je ziet, en dat verbaast me toch wel als je die filmpjes ziet van hem op YouTube, dat er toch nog wel mensen zijn die gewoon klip en klaar zeggen van ik ben hier heel erg tegen. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En die mensen, die zijn wel gewoon in beeld. En, mm-hmm. en die staan op YouTube. Maar dat beeld wat wij er dan van hebben, is dat die mensen de volgende dag worden opgepakt en dat we die nooit meer terugzien. Maar dat is dus niet zo. Nee, en dat is ook een beetje de willekeur in Rusland natuurlijk. Hè. De ene overkomt het wel en de ander overkomt het niet. Je hoeft maar een like onder een post te zetten van met kritiek op het leger. Dan kun je al opgepakt worden. Daar zijn mensen voor beboet. Maar er zijn mensen die gewoon in beeld op YouTube met hun gezicht voor de camera van de telefoon zeggen van nou, ik ben het er niet mee eens wat er in Oekraïne gebeurt. En ja, die jongen kan ook die vragen stellen. Die kan ook die vragen stellen. En dat is maar de vraag hoe lang dat nog kan. Mm-hmm. Dat is, het is een beetje, ja. Maar die willekeur, dat is natuurlijk het machtsmiddel. Juist. Dat is het wapen. Dat je nooit zeker weet wat je te wachten staat als je wat maar doet. En dat verlamt mensen. Mm-hmm. En daarom, ja, uiteindelijk zullen ze misschien wel steeds minder gaan zeggen. En omdat je gewoon niet weet wat er gebeurt. En dat is eigenlijk nog veel angstiger dan dat je weet, er zijn strenge wetten, als ik er maar aan hou. Nou ja, dan gebeurt er niks. En als ik het overtreed, dan kan ik gepakt worden. Maar dat is het dus niet. En dat is die willekeur die mensen verlamt. Ja. Intussen vraag je toch af, want hoe moeilijk kan het zijn om dat in de weg te gaan staan, hoe hij toch die dingen op YouTube kan zetten en dat het uitgezonden wordt? Nou ja, er zijn mensen, kwade tongen, die beweerden dat hij bescherming geniet van de Russische autoriteiten. Ik geloof dat niet zo. Dan moet ik even om twee hoekjes denken, want wat zou daar dan achter zitten? Nou ja, dat het voor de autoriteiten misschien toch een soort voelspriet is. Die zien dat ook op YouTube. Het is ook wel voor buitenlanders bedoeld, maar het is in het Russisch. En de ondertiteling is in het Engels, het Japans, Portugees, geloof ik, Spaans. Nou ja, en daarmee richt hij zich op buitenlanders, zegt hij. En hij is zelf ook helemaal neutraal, zegt hij. Maar de teksten die de mensen uitslaan, zijn Russisch. Dus die kunnen gewoon bekeken worden, ook door de Russische autoriteiten. En daarom, het is wel een voxpop natuurlijk, elke dag weer, over verschillende onderwerpen. En als de autoriteiten meekijken, dan kan het voor hun ook een soort voelspriet zijn om te zien wat er echt gebeurt in de Russische maatschappij, wat er gedacht wordt. Oké, en zo'n voelspriet is dan van, hè, wat houdt de gewone Rus bezig? Of dat nou inderdaad vragen zijn van, hoe vind je dat je er zelf bij loopt, tot en met, hoe lang is Poetin er nog? Gaat het ook bijvoorbeeld, of heb je daar iets over gehoord, over Russische toeristen die niet naar andere Europese landen zouden kunnen? Zijn dat dan bijvoorbeeld maatregelen waarvan ze zeggen van, oh, nu gaan ze ons hebben, die visa waar nu sprake van is? Nou, ik heb niet gezien dat zij zich daar al aan gewijd hebben, aan die vraag. Maar dat zou kunnen, misschien komt dat nog. Maar dat hebben ze tot op heden nog niet gedaan. Want dat is ook nog maar van net deze week natuurlijk. Van zeer recent. Het is natuurlijk wel iets wat mensen treft. Ja. De laatste vraag over die willekeur. Hoe heb jij daar last van? Want heb jij ook het gevoel dat je elk moment... Nee. Ik kan mijn werk wel doen. Maar ik ben toch in de afgelopen 4 maanden dat ik weer terug ben, na het begin van de militaire campagne in Oekraïne, toch 3 keer met de FSB geconfronteerd geweest. De veiligheidsdienst. Ja. En dat liep telkens met een sisser af. Maar dat is daarvoor eigenlijk nooit gebeurd. Dus ze geven je wel telkens even een teken van we houden je wel in de gaten. Dus je bent toch iets voorzichtiger. Maar als je maar aan de regels houdt, dus je mag geen oorlog zeggen, je mag geen, het leger niet in discrediet brengen. Als je dat maar gewoon volhoudt, dan is het gevaar ook niet zo heel groot, denk ik. En het feit dat je een buitenlandse journalist bent, beschermt je toch ook nog extra. Okay. Joost Bosman, dankjewel. Je reportage, zoals gezegd, vanavond 17:15 in onze televisieuitzending op NPO 1. Hoe je nou net geen Kamerlid blijft, daarna een college formeert in een stad waar je ver vandaan woont en vervolgens juist daar ook wethouder wordt. Paul Smulders van GroenLinks, die deed het. En ik spreek hem daar zo over. Even voor het verkeer naar Dennis. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je een half uur vertraging. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelewarensveen staat 9 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam ook een half uur vertraging. Tussen Arkel en Hardingsveld-Schiezendam staat nog steeds een vrachtwagen met pech. En op de A20 naar Hoek van Holland een kwartier extra tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door een kapotte personenwagen. Verder met nieuws via de NOS. En dat komt uit Kenia. De oppositieleider daar, Raila Odinga, die erkent de uitslag van de presidentsverkiezingen recent niet. Gisteren werd na een week van tellingen bekend dat hij nipt verloren zou hebben van William Ruto. Ga ik het over hebben met de NOS-correspondent Saskia Houtuin in Nairobi. Wat heeft Saskia Odinga nou precies gezegd? Ja, zojuist in een persconferentie zei hij William Ruto als gekozen president niet te erkennen. Hij zei, niemand heeft de verkiezingen legaal gewonnen. Odinga richtte zich verder specifiek op de voorzitter van de kiescommissie. Hij noemde de werkwijze van de voorzitter dictatoriaal en hij spreekt van een grote politieke en juridische crisis. En ja, hoewel hij het niet hardop heeft uitgesproken, hint hij er sterk naar dat hij deze uitslag juridisch aan wil vechten. Dit zou betekenen dat de Hoge Raad zich over de procedure zou moeten buigen om te kijken of de verkiezingen eventueel als nietig worden verklaard. Dat is niet onmogelijk, want bij de vorige verkiezingen in 2017 is dat ook gebeurd. En toen moesten de verkiezingen zelfs helemaal opnieuw. Mm-hmm. Ja, elke keer verloor die weer, nu dus weer. Maar hij is niet de enige die deze uitslag op dit moment betwist, hè? Nee, dat klopt. Gisteren en vandaag ook weer hebben 4 van de 7 commissarissen van de kiescommissie publiekelijk afstand genomen van hun voorzitter, die gisteren toch met de uitslag naar buiten kwam. Zij zeggen dat de laatste fase van het tellen van de stemmen ondoorzichtig is verlopen. En volgens hen zijn er meerdere fouten gemaakt, onder andere bij het optellen van de percentage. En zeggen deze 4 commissarissen, in de laatste fase van de telling kregen zij niet de gelegenheid om de uitslag zelf te controleren. Dus net als Raila Odinga wijzen zij naar de voorzitter van de kiescommissie, die op eigen houtje volgens hen zou hebben besloten om William Ruto tot winnaar uit te roepen van deze verkiezingen. Nou, is het een situatie waarbij je toch je hart vasthoudt, gezien het geweld dat we in het verleden hebben gezien daar. Wat merk jij nu? Want hier bestaat natuurlijk ook nu de vrees dat het onrustig gaat worden. Ja, het is behoorlijk stil op straat, stiller dan normaal. Maar tot nu toe is het wel vrij rustig gebleven. Gisteren waren er wel wat opstootjes hier en daar. Maar ja, dit neemt dus niet weg dat veel Kenianen inderdaad hopen dat dit snel achter de rug is, zodat het normale leven weer kan beginnen en een mogelijke verkiezingscrisis kan worden afgewend. Want Kenia heeft een verleden van verkiezingsgeweld en je ziet dat dat trauma op momenten zoals deze wel echt herleeft. Vandaar ook dat Raila Odinga zojuist in zijn toespraak net zijn achterban opriep om vooral kalm te blijven en de vrede te bewaren. Saskia Houtuin was dat vanuit Nairobi. Dankjewel. 5 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in de meeste plaatsen de nieuwe colleges van BNW aan de slag. En of er nog uitdagingen waren, wonen, opvang van asielzoekers, hele groepen die door hoge prijzen van alles in de knel komen. Zijn benieuwd hoe nieuwe wethouders erin staan. En daarom praten we met ze. Vandaag Paul Smulders voor GroenLinks, wethouder Financiën, Wonen en Vluchtelingen in Arnhem. Ik ben op mijn 14e lid geworden van GroenLinks. En ik ben vanaf mijn 18e actief. Politiek boeit mij gewoon. En met name het proberen de wereld beter te maken, mijn idealen te realiseren. Er is nog zoveel wat beter en wat anders kan. Dat drijft me gewoon sinds ik eigenlijk kind ben. Ja, dit zei hij 4 jaar geleden, Lammert. Ja, toen hij de overstap maakte van wethouder in Helmond naar Tweede Kamerlid in Den Haag. Een jongensdroom noemde hij dat toen. Smulders stond op een verkiesbare plaats bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar. Maar helaas, door voorkeursstemmen op 2 vrouwen keerde hij niet terug in de fractie. Maar ja, het openbaar bestuur blijft klaarblijkelijk trekken, meneer Smulders. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, u was informateur in Arnhem. U hebt geholpen het college daar vorm te geven. En toen dacht u, wat is het hier leuk? Ik ritsel meteen een baan voor mezelf. Nou, dat klinkt heel negatief. En zo positief. Is het niet helemaal gegaan. Ja? Nou, ik heb zelf natuurlijk niks geritseld. Ik ben daarvoor gevraagd. En toen heb ik er heel diep over moeten nadenken. Omdat we aan de andere kant van het land woonden... samen met mijn vrouw en mijn zoontje van een half jaar toen. Mm-hmm. En omdat mijn vrouw daar werkte. Dus het was geen heel logische stap. Maar ik werd wel over de inhoud van dat akkoord heel enthousiast. En van de mensen. En toen zijn we samen in Arnhem gaan kijken. Want we kennen de stad eigenlijk niet of amper. En zijn we desdanig enthousiast geworden, allebei. Dus mijn vrouw Aline en ik. Mm-hmm. Dat we hebben gezegd, ja, we doen het. Ja, je kunt er ook mooi fietsen in de buurt, hè? Dat zal ook wel schelen. Ja, absoluut. Ik woon nu in Voorburg, vlakbij Den Haag. Ik kom eigenlijk uit Brabant, kun je heel mooi fietsen. Ik vind eigenlijk, in Den Haag, je kan alleen door de duinen. En verder is het gewoon allemaal best wel lelijk. Met kassen en Vinex-wijken en snelwegen. En Arnhem natuurlijk met de postbank. Sta je daar binnen een kwartier sta je op de postbank. Is natuurlijk fantastisch. Ja, maar u zei, ik ken de stad aanvankelijk nauwelijks. En dan kom je er in één keer als bestuurder. Middenin, ik bedoel, Helmond, waar u was, daar bent u opgegroeid, dus dat ken je dan. Dat is toch anders? Dat is heel anders. Ja. Dat is heel anders. En dat is natuurlijk ook wel een reden dat ik er zelf over moest nadenken. Mm-hmm. Wil ik dat? In een stad die ik niet goed ken. Maar uiteindelijk, GroenLinks Arnhem gaf duidelijk aan, we willen heel graag dat jij het gaat doen. Want je hebt ervaring, je bent wethouder geweest in Helmond. Je hebt een enorm netwerk in Den Haag als Kamerlid. En juist de portefeuilles die wij heel graag willen. Met onder meer financiën, wat ik in Helmond gedaan heb. En wonen, waar ik in de Tweede Kamer woordvoerder op was. Die willen wij naar ons toetrekken. Dus met jou denken dat we extra veel kans op hebben. Ja, ja. Zeg, en nu leert u de stad al een beetje kennen. Hoe zou u hem nu typeren? Als een ongelooflijk dynamische stad, waar heel veel gebeurt. Maar ook een stad waar de verschillen heel erg groot zijn. Iedereen kent denk ik het Sonsbeekpark en de prachtige wijken die daaromheen liggen. Als het paradijs op aarde bestaat, dan zou het in mijn ogen er ongeveer zo uitzien. Ja. Maar Arnhem kent ook Arnhem-Oost, wat een aantal wijken zijn die gewoon heel kwetsbaar zijn. Waar veel mensen in armoede leven. Waar veiligheidsproblemen zijn. En om die kanten allebei te versterken en met elkaar te verbinden, dat is wel echt de grote opgave van ons als nieuw college. Ja, ja. Buurgemeente Nijmegen, ook een stad van verschillen, stond altijd bekend als Havana aan de Waal, hè, vanwege de progressieve gemeentebesturen. Is Arnhem een beetje Havana aan de Rijn geworden met GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, Partij voor de Dieren, Volt en Arnhem Centraal in het college? Zeker. Ik denk dat we Nijmegen wel links hebben ingehaald. Ja? En dat was ook wel een van de redenen voor mij om uiteindelijk ja te zeggen. Omdat we op heel veel onderwerpen nu denk ik echt voorbeeldstad kunnen worden. Bijvoorbeeld, u gaf net al aan vluchtelingen, dat is met een heel groot onderwerp. Een van de laatste besluiten die we nog voor de zomervakantie hebben genomen is om 300 extra vluchtelingen op te nemen. Omdat we ons gewoon kapot schaamden voor de situatie in Ter Apel. Als je dan een college hebt en een coalitie bestaande uit bestuurders van deze partijen, dan hoef je daar niet heel lang over te discussiëren, maar dan zeg je gewoon, dat doen we gewoon. Maar 300 is toch niet zoveel voor de stad kansen, als Arnhem? Ook voor mij als politicus, om dingen te realiseren die anders veel ingewikkelder zijn. Maar 300 is toch niet zoveel voor een grote stad als Arnhem? Nee, maar we vangen er op dit moment al meer dan 1000 op. En ik ben het met u eens. Dat zou goed kunnen dat komende maanden dat er nog meer worden. Maar dit is dus wat we in een paar maanden tijd extra doen. Mm-hmm. Ja. Zeg, en een Partij voor de Dieren en Volt in het college, hoe gaat dat? Is dat spannend? Dat gaat heel erg goed. En het is natuurlijk ook een beetje spannend, want het zijn allebei partijen die nog nooit ergens in welke gemeente of welke provincie dan ook mee hebben bestuurd. Maar er is gewoon een heel grote progressieve meerderheid in de Arnhemse gemeenteraad. Die partijen die u net opzomde, die hebben 24 van de 39 zetels. Je kan dan wel weer met de VVD gaan besturen, wat in het verleden gebeurd is. Maar je kan ook zeggen van blijkbaar wil de stad een links en progressief college. GroenLinks was de grootste partij. Dat was ook de reden dat ik informateur werd en daarna formateur. En we hebben toen gezegd van als je zo'n grote kans hebt om een heel groot deel van je verkiezingsprogramma uit te voeren en de stad echt socialer en duurzamer te maken. En de kiezers willen dat ook. Je hebt daar het mandaat voor. Dan moet je die kans niet laten lopen. Ja. En hoe hou je die mensen in dat paradijselijke stukje van Arnhem er dan bij? Ik denk dat goed lukt. Ook omdat die mensen natuurlijk heel veel voor terugkrijgen. Heel eerlijk, ik vind het de grootste opgave om de mensen juist in Arnhem-Oost en in de meest kwetsbare wijken, om die er ook bij te houden. Mm-hmm. Want dat zijn natuurlijk mensen die vaak teleurgesteld zijn in de overheid. Als jij je gasrekening niet meer of je energierekening niet meer kan betalen, als je niet meer rond kan komen van bijvoorbeeld een uitkering omdat je een keer pech hebt gehad uit je leven, Nou, dan heb je het gewoon heel erg zwaar. En dat zien we als college, dat zien we als coalitie. En juist voor die mensen willen we de komende jaren echt zijn. Mm-hmm. Ja. En dan gaat de OZB maar gewoon weer omhoog. Ja, zeker. Mm-hmm. Wij kiezen ervoor om de OZB met 5% te verhogen. Ja. Juist om ook een aantal dingen te betalen die anders niet kunnen. Mm-hmm. En heel eerlijk, 5% klinkt heel erg hoog. Als je nu ziet dat de inflatie meer dan 10% is, denk ik dat dat nog wel meevalt. Ja. Zeg, helpen uw contacten in Den Haag u nog wel een beetje? Ja, GroenLinks zit niet helemaal aan de knoppen natuurlijk, maar... Nou, natuurlijk. Als je mensen kent en je hebt in het verleden prettig samengewerkt, of dat nou binnen of buiten GroenLinks is, dan helpt dat zeker. En als je dan iemand belt of uitnodigt voor een werkbezoek, dan komt iemand eerder. En daar kan Arnhem denk ik zeker profijt van hebben. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om mij of een minister toevallig langskomt, maar om de dingen die we moeten realiseren. En de opgaven in Arnhem zijn ongelooflijk groot. De potentie van de stad is ook enorm. Daar ben ik echt naar. Heel veel mensen die heel veel willen, heel veel initiatieven. Maar inderdaad, het is ook heel grote verschillen. En juist het verkleinen van die verschillen is echt de grote opgave waar wij voor staan. Ja. Nog even tot slot iets praktisch, meneer Smulders. Ik begrijp dat u nog steeds... U bent wethouder wonen. Nu zei ik in het begin iets over ritselen tegen u. Dat vond u niet leuk. Maar een woning, dat moet u toch wel kunnen regelen? Nou, dat geldt voor mij precies hetzelfde als voor alle andere mensen. Namelijk dat je gewoon veel bezichtigingen moet doen. Moet kijken of er iets tussen zit. Nou, deze zomerperiode komt er niet heel veel op Funda. Dus iedere dag Funda verversen. Snel gaan kijken en hopen dat er iets tussen zit. En we hebben helaas nog niks gevonden. Ik hoop dat dat heel snel lukt. Want iedere dag op en neer treinen, daar word ik ook gewoon niet heel vrolijk van. Nee. Dus hopelijk lukt het snel, maar dat gaat gewoon zoals gewoon iedereen de dat gewone doet. Mensen, niks met ritselen te maken. Precies, ja. Goed, succes daarbij. Zeker. En succes vooral met de uitdagingen die allemaal voor u staan. Om de verschillen wat kleiner te maken in Arnhem. Paul Smulders was dat, voormalig GroenLinks Tweede Kamerlid. En sinds 2 maanden wethouder in Arnhem. Straks onder meer verslag van het baanwielrennen op de Europese kampioenschappen en het buitenwielrennen, de Vuelta. De Ronde van Spanje, die dit weekend begint in Utrecht. Stad, daar houden ze nauwgezet bij wat de invloed van zo'n heel groot evenement is op de luchtkwaliteit. En dat doen ze met de fiets. NPO Radio 1. Eerst het nieuws, Jan van de Putten. De Fiat heeft bij Siewert van Linden en zijn 2 zakenpartners... auto's, huizen en geld in beslag genomen in Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Van Linden en de anderen worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen naar aanleiding van de omstreden mondkapjesdeal. In Kenia heeft presidentskandidaat Odinga gereageerd op het nipte verlies bij de verkiezingen. Gisteren werd William Ruto uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen met 50,4% van de stemmen. Odinga heeft juridische stappen aangekondigd. Het servicepunt van het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gaat morgen weer open. Het ging gisteren dicht vanwege gevechten tussen asielzoekers. En een vrouw die betrokken was bij het ernstige wielrenongeluk van oud-minister Sander Dekker moet voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van mishandeling of het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Dan dankjewel voor het weer, Marco Voef. Ja, dat weer dat ziet er toch wat wisselend uit. Met zon, maar ook dikke sluierwolken. En vanuit België komen een paar onweersbuien aandrijven. Die richten zich met name op het zuidwesten van het land. Het zal in het eerste uur misschien nog niet gebeuren, maar daarna neemt die kans wel wat toe. Dus vooral Zeeland, Zuid-Holland later kans op een enkele regen- of onweersbui. Temperatuur op dit moment zo'n 23 tot nog 30 graden tegen de oostgrens. Die temperatuur gaat vanavond en vannacht natuurlijk dalen. Uiteindelijk is de minimumtemperatuur zo'n 17 graden. En in de nacht moet eigenlijk het hele westen van het land toch wel rekening houden met een enkele regen- of onweersbui. Morgenochtend beginnen we in het noordoosten nog met een beetje zon. Dan op steeds meer plaatsen die buien die vergezeld kunnen gaan van onweer en hagel. En omdat ze niet zo heel snel trekken, kunnen ze op een enkele plek ook flink wat regenwater achterlaten. Maar de verschillen zullen wat dat betreft wel groot zijn. 23 graden in het westen, 27 nog in het oosten en noordoosten en niet veel wind. Nou ja, dat zorgt dus ook voor die langzaam trekkende bui. In de avond wordt het minder nat van het zuiden uit. Donderdag valt er nog een enkele bui. Vrijdag later op de dag misschien een bui, maar dat zijn niet meer de hoeveelheden die ertoe doen. Verder is er ook ruimte voor de zon en de temperaturen gaan iets omlaag naar ongeveer 23 graden. Dankjewel. Wat gebeurt er op de weg, Dennis Mooi? Nou, er staan niet heel veel files, maar op een aantal plekken loopt het wel aardig vast. Vooral in Zuid-Holland. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 10 kilometer. Je hebt een 30 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Harningsveld-Giessendam ook een 30 minuten extra. Daar staat nog steeds een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook afgesloten. Een personenwagen met pech bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland. Voor het knooppunt Terbrechtseplein heb je daardoor 20 minuten vertraging. En de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum is het op onthoud 10 minuten. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Straks hebben we het over het water, maar ook aan gas, elektriciteit en aan duurzame huizen. Is of dreigt er een groot tekort? Wie moet de problemen vervolgens oplossen? De burger. Maar waarom wordt het bedrijfsleven dan ontzien? Dat doen we zo. Eerst de Spaanse wielerronde, de Vuelta. Die start komende vrijdag in Utrecht met een proloog. Mooi moment om de luchtkwaliteit tijdens een groot evenement te meten. Daarvoor heeft de Natuur- en Milieufederatie Utrecht een aantal bewoners meetkastjes gegeven die je op je fiets kunt bevestigen. En onze verslaggever Joris Kreugel die fietst alvast een rondje met Janine van Bree van die Milieufederatie Utrecht. Hartjescentrum Utrecht, Janine. Hier rijden aanstaande vrijdag de renners tijdens de eerste dag van de Vuelta. En wij gaan ook een stukje fietsen over dit parcours. En dat doen we niet op een racefiets, maar op een... Een moederfiets heet dat. Ja. Maar er hangt iets niet moederlijks aan. Nee, er hangt een sensor aan. Ja, en die sensor die meet de luchtkwaliteit. Op dit moment, real time, zitten gaatjes aan de onderkant. Kijk, hier kan je wel even laten zien. Hier zitten eigenlijk twee gaatjes. Daar komt dus zeg maar de lucht in binnen en er zit een sensor van binnen die dat dus meet. Hij meet fijnstof en ook temperatuur. Dus als ik nu zou gaan fietsen, dan zouden mensen kunnen zien door mijn sensor wat ik heb gemeten hier in de stad. Maar kom op, laten we even op de fiets gaan stappen. Dan gaan we eens even een stukje rijden met elkaar. Er zijn begonnen met 500 snuffelfietsers en er zijn er echt 150 erg actief. Dus die meten eigenlijk dagelijks de luchtkwaliteit in de provincie. Hoe is het gesteld hier in Utrecht? Nou, wat niet heel erg helpt op dit moment is dat het warm is. Dan zie je wel dat de waardes toch hoger liggen dan wat eigenlijk voor gezondheid geadviseerd wordt. En dat heeft natuurlijk met allerlei factoren te maken, maar de warmte gaat ons niet helpen. En het bijzondere is dat je het dus kunt meten met een bewegende sensor. Heel veel sensoren die de luchtkwaliteit meten, en daar staan er natuurlijk een heleboel van in Nederland, die staan gewoon op één vaste plek. Maar wat we nou met deze sensoren doen, is dat we het dus meten bewegend terwijl we fietsen. En dat je dus ook enig inzicht kunt krijgen in waar worden wij als fietser nou eigenlijk aan blootgesteld iedere dag. We rijden nu achter een vrachtwagen van een grote supermarktketen. Ja, dus eigenlijk moeten we zo even kijken op het dashboard of we deze vrachtwagen terug kunnen vinden. Ja, kan je dat zo zien? Even optrekken, ja. Hij geeft ook nog gas. Op het dashboard kan je gewoon real-time je route eigenlijk terugvinden. En wat heeft dit testen met de Vuelta te maken? Nou ja, met de Vuelta gaan we natuurlijk fietsen. En de Vuelta wil heel erg graag een duurzaam event zijn. Daar doen ze ook van alles aan vanuit de organisatie. Er is ook een groene karavaan bijvoorbeeld. En in Nederland is besloten dat die duurzaam moet zijn. Dus met uitsluitend elektrische voertuigen. Dus ik denk als je vrijdag of zaterdag naar de etappes gaat kijken in de stad. Dat willen we heel graag meten. Daar willen we graag meer inzicht in wat is nou eigenlijk de impact van zo'n event als de Vuelta op onze luchtkwaliteit en op onze gezondheid. Stop heel even, maar want ik wil even weten, je kan de informatie ook zien, hè? Ja, je kan de informatie zien. We kijken nu op de telefoon, op het dashboard, knowyourair.net. En dat kan iedereen zien? Ja hoor, dit kan iedereen zien. Maar volgens mij zijn we ergens hier binnen de singles. En het is nu geel. We zien de kaart van Utrecht, allemaal straten en voornamelijk eigenlijk lichtgele en wat donkergele blokjes. En dat gaat van blauw naar rood. En blauw, dat is dat er niet zoveel vervuiling is. En rood... Ja, daar wil je niet in fietsen, in rood. Komt gelukkig ook echt eigenlijk nooit voor. In China. Ja. Het meest voorkomende is eigenlijk een lichtblauwe gradatie of geel. Je moet je voorstellen, vandaag is het geel, hè? En dat is dus minder goed dan blauw. Wat je wel moet voorstellen is dat eigenlijk nadat blauw zeg maar geel wordt, daar ligt eigenlijk de grens voor wat de Wereldgezondheidsorganisatie ons adviseert. Nou, dit is eigenlijk niet meer zo gezond. Binnenblijven? Dat denk ik niet. Maar we zitten eigenlijk best wel vaak in het geel. En dat betekent eigenlijk dat we overschrijden nog geen normen die zeg maar, zijn vastgelegd met elkaar in de wet of zo. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie zegt eigenlijk wel, nou, dit zou eigenlijk voor onze gezondheid niet meer acceptabel zijn. Dus de snuffelfietsers gaan ook zoveel mogelijk rondom de Vuelta fietsen. Zelf gaan ze ook de etappes fietsen gewoon in hun eigen tijd. Natuurlijk niet tijdens de wedstrijd, maar rondom de wedstrijd wordt ook gemeten. Rondom allerlei activiteiten die er zijn, zoals gisteren bij de toertocht. En al die data die we dus verzamelen rondom de Vuelta, die wordt geanalyseerd. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht. gaan we kijken naar, ja, kunnen we daar nou zinnige informatie uithalen over hoe duurzaam die Vuelta dan eigenlijk is en hoe schoon de lucht eigenlijk is waar we in fietsen. Dus die informatie die komt in het najaar ongeveer. Wat verwachten jullie dan? Van alle bezoekers die het aantrekt en het verkeer dat met zich meebrengt. Ook al is de Vuelta misschien in zichzelf wel duurzaam, het trekt natuurlijk allerlei verkeer aan. En kun je daar dan iets over zeggen? Nou, mensen kunnen daar in eerste instantie zelf kijken op het dashboard. En dat is natuurlijk heel interessant om daar zelf inzicht in te krijgen. Ik denk dat heel veel mensen zich niet heel erg bewust zijn van wat luchtkwaliteit, wat het is en wat dat met je doet. En we moeten ons eigen gedrag veranderen. Ja. Dus uitstoot wordt veroorzaakt door auto's of door houtrook of door industrie. Daar kunnen wij zelf iets aan doen. En bijvoorbeeld de stad Utrecht heeft ook al maatregelen in die richting genomen. Door milieuzone bijvoorbeeld in te stellen. Die bepaalt welke auto's of vrachtauto's er nog wel of niet de stad in mogen. Komende vrijdag, regenbuien worden er voorspeld. Het wordt iets minder warm. Dus ik verwacht dat het dan komend weekend wel iets beter is om te fietsen dan afgelopen weekend. Ja. En wat kunnen wij daar zelf aan doen? Fietsen met het openbaar vervoer, lopen, dat zijn allemaal vormen die minste uitstoot veroorzaken. Dus dat is sowieso beter. Joris Kreugel fietste door Utrecht. NPO Radio 1. De Europese kampioenschappen. Ja, van het wielrennen buiten naar het wielrennen binnen. De baan, we gaan naar het EK in München. Sebastian Timmerman, hallo. Goedemiddag. Ja, er zijn alweer Nederlanders in actie geweest. Ja, inderdaad. Laatste dag. Praat ons even bij. Hoe gaat het tot nu toe? Laatste dag van het EK baanwielrennen. Ja, het is niet zo goed begonnen voor de Nederlandse sprinters. Want de sprinters zijn allemaal klaar. Ik keek zojuist naar de halve finale op het Keirin-toernooi. Dat is de groepssprint. Waarin Laurine van Riessen reed. En die leek onderweg naar een plek in de finale. En dat hadden we toch ook wel verwacht. Van Riessen, gisteren derde in het individuele sprinttoernooi, is in vorm. Maar ze laat zich verrassen in de laatste meters door een Oekraïense, Starikova, die nog net de derde plaats achter de Gendelen en Groos afsnoept van Riessen in die halve finale. En daardoor zit het Keirin-toernooi, althans de jacht op de medailles, erop voor Laurine van Riessen. Want ze komt nog wel een keer in actie. Maar ja, dat is de finale voor de zevende tot en met de twaalfde plaats. Daarvoor is hij niet begonnen aan dit toernooi. Nadat eerder vandaag Steffi van der Peet al niet startte bij de vrouwen. Zij is ziek geworden afgelopen nacht. En Tijmen van Loon, de Nederlandse man die meedeed aan de groepsprint, kwam niet door de eerste ronde en werd daarna in de herkansing definitief uitgeschakeld. Dus teleurstellend optreden van de Nederlandse sprinters. Krijgt straks nog wel in actie de dames en heren, de mannen en de vrouwen namens Nederland op de koppelkoers. Maar dat is pas later vanmiddag. Sebastian Timmerman, dankjewel. Feit of fictie? Over zomerse relatieperikelen gaan we het hebben, Lammert. Ja, want ik ga over 3 weken met vakantie. Ja. En ik las vandaag de krant, het AD. En ik schrok een beetje, want relaties zouden massaal op de klip lopen. En het aantal aanvragen voor echtscheidingen zou na de zomervakantie explosief toenemen, schrijft het AD. Oké, maar waar gaat het dan mis? Nou, je hoort het al vaker inderdaad, maar waar ligt dit dan? Daar waren we ook benieuwd naar. We belden daarom met relatietherapeut Nienke Nijman. Nou, dat komt voornamelijk toch wel door de verwachtingen die er zijn van deze periodes. Hè. Zowel van de zomer als van de feestdagen heeft men vaak veel hoge verwachtingen. We willen er van alles van, maar uiteindelijk krijgen we eigenlijk zelden wat we ervan verwachten. En dat heeft onder andere te maken dat het vaak gewoon onrealistische verwachtingen zijn. Ah, de verwachtingen zijn zo hoog. Ja, maar je neemt jezelf altijd mee, zeg het dan ook. Okay. En stellen ze er gewoon te veel op elkaar slip. Zijn er dan cijfers van? Nou, het CBS heeft wel cijfers van het aantal scheidingen waar al een handtekening onder is gezet. Maar we hebben het echt over een piek in de aanvragen. En echtscheidingsadvocaat Conchita de Roy vertelt ons over een onderzoek van de TNS Nipo. Dus eigenlijk in de periode vlak voor de zomervakantie neemt het aantal echtscheidsaanvragen dus dan ook heel erg toe. En in augustus en september is dat 20-30% meer dan in de overige maanden. Dat is het percentage. Flink. Echt een stijging dus in aanvragen. Ja, en wat Roy ook merkt is dat er überhaupt meer vragen zijn over de optie om te scheiden. En ja, nu we toch bijna aan het einde van de zomer zitten, vroegen we maar gelijk om wat juridisch advies. Altijd handig, wat ik heel veel met cliënten heb ook. En die komen bij mij en die gaan eerst even informeren. Ook vaak voordat ze nog de echtscheidingsmelding hebben gedaan. Van hoe zit het nou voor mij eigenlijk? Hè? Wat voor consequenties heeft de echtscheiding voor mij? En ja, ik vind het echt super belangrijk. Daar hamer ik altijd op mensen. Laat je goed informeren van waar je voor staat. Hè? Oké, en qua relatietherapie, hè, dat je denkt, laten we er toch nog wat van proberen te maken. Is daar ook een piek in? Ja, dat gebeurt gelukkig ook, hoor. Nienke Nijman merkt absoluut een piek na de zomervakantie, net als relatietherapeut Wils Langendijk. Maar zij geeft nog een andere reden voor die piek. Mensen zijn er gewoon niet. Die zijn gewoon weg. Of die zijn, een van beiden is weg. Of de kinderen zijn bij de een. Dus er wordt gewoon minder uren gemaakt. Ik vind heel Nederland ligt zo'n beetje plat. Dus dan ineens dat mensen in na periodes. Het zijn ook van die momenten in het jaar dat je beslissingen neemt. Na de vakantie, hè? En na kerst ook, na oud en nieuw jaar. Laten we er wat aan doen. Of laten we er niks meer aan doen en laten we gaan scheiden. Ja, dat zijn wel beslismomenten. Oké, dus misschien ook wel logisch dat er meer aanvragen zijn. En dit kan, ieder stel overkomen. Of zijn het vooral de gestreste fulltimers die hun familie helemaal nooit zien? Ja, hebben we Nijman gevraagd. Na de zomervakantie zie je toch wel vaak dat het wel gaat om stellen waarbij er ook kinderen zijn. Omdat vakanties met kinderen vaak toch wat gecompliceerder zijn dan wanneer een stel zonder kinderen op vakantie gaat. Want die kunnen gewoon veel beter afstemmen wat hun persoonlijke behoeftes zijn. En dan zijn er gewoon veel minder belangen in het spel. Nou, dat moet geruststellen. Precies. Ja. Oké, maar dan de eindstand. Ja, nou, of het nu komt door de liefdesbom die knapt of door de pauze in de zomer. Het aantal aanvragen voor echtscheidingen neemt tussen de 20% en 30% toe na de zomervakantie. Dus het is zeker een feit. Oké. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Hoofddorp en Roelevaar en Sveen heb je nog wel 10 minuten vertraging. De A15 is ook weer vrij van Nijmegen naar Rotterdam. Daar heeft een vrachtwagen met pech gestaan. Bij Harningsveld-Giessendam heb je nog een kwartier extra nodig. En de vertraging is nog wel 20 minuten op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en Knopen Terbrechtseplein door een auto met pech. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to be as I carry these words with me. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't go. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't ever leave. I've seen a place I was hanging around where the love was profound and bold. It's too much too soon. Started shaking my grounds and I nearly drowned it all. You don't have to stay. Douwe Bob, you don't have to stay. Om drinkwaterverspilling tegen te gaan, onderzoeken de overheid en drinkwaterbedrijven of hogere prijzen daarbij zouden kunnen helpen. Half september verschijnt een eerste onderzoek van bureau Berenschot om bewuster waterverbruik te stimuleren. Hoe zit het nu met de kosten voor het drinkwater op dit moment? Nou, die vallen eigenlijk enorm mee. We betalen alleen leidingwaterbelasting over de eerste 300.000 liter. Nou, een gemiddeld huishouden van 4 mensen komt er lang niet overheen. En betaalt dus belasting over alles wat ze verbruiken. Grote bedrijven verbruiken miljoenen miljoenen of miljarden liters water. En zij zijn maar rond de 100 euro per jaar kwijt in totaal aan die leidingwaterbelasting. Okay, precies hetzelfde. Een gemiddeld gezin, ja, die moet ongeveer 60 euro per jaar betalen. Oké, okay, ja, hogere drinkwaterkosten lijken net als de gasprijzen op het bordje van de burger terecht te komen. Rijer Gerlach is hoogleraar milieueconomie aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag, meneer Gerlach. Goedemiddag. Is het nou het beeld dat de burger opdraait voor alle milieuzaken? Of is dat ook echt zo? Kijk, dat het bedrijfsleven wordt ontzien bij maatregelen is in zekere opzicht wel waar. Maar ik zou ook graag toch wel de positieve kant, het positief willen benoemen. De Nederlandse overheid ondersteunt het bedrijfsleven. En daar kunnen we op zich wel blij mee zijn. Want landen waar het bedrijfsleven minder steun krijgt, daar gaat het vaak economisch een stuk minder goed. En daar verdienen de mensen dus ook minder geld. Mm-hmm. En de andere kant, dat de burgers altijd moeten opdraaien voor de kosten. Dat vind ik, lijkt mij eigenlijk ook een overdreven voorstelling van zaken. Uiteindelijk zijn het belastinginkomsten. En bij de hoogte van de belastingen gaat het er gewoon om dat er twee verschillende zaken zijn. Burgers, de overheid, die moet zorgen voor ziekenhuizen, onderwijs, verplegers, leraren. En dat kost geld en burgers willen daar meer van. En de belastingen die nodig zijn om dat te heffen, daar houden de burgers niet van. Dus daar willen ze minder van. En de politiek die balanceert altijd tussen die twee om uit te zoeken wat de geaccepteerde, acceptabele hoogte van de belasting is. Dus in de praktijk is het zo dat als de belasting omhoog gaat voor het een, voor water bijvoorbeeld, dat dan de belasting voor iets anders iets naar beneden kan. Maar het is toch een gek verhaal dat een heel groot bedrijf dat miljarden liters water verbruikt ook maar 100 euro per jaar hoeft te betalen, terwijl een gemiddeld gezin dat ook ongeveer moet betalen? Ja, daar heeft u wel een punt. Het is zo dat het bedrijfsleven heeft in Nederland een redelijk goede lobby. Het argument dat het bedrijfsleven standaard hanteert is dat belastingen, en in het bijzonder milieubelastingen, heel slecht zijn voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. En dat als Nederland wel die belastingen door zou voeren, dat dan de bedrijven naar het buitenland zouden vertrekken. Ja, dat is een soort dreigement. Dan zijn we weg. Ja. En dan heb ja. je ze bij het kabinet, zeg maar. Ja, en op het moment dat dat dreigement wordt geuit, en dat ligt ook altijd goed bij de burgers, hè, want dan komt erbij, dan ben je je werkgelegenheid kwijt en het milieuprobleem heb je niet opgelost. Het enige is dat dat empirisch eigenlijk dat verhaal niet zo goed klopt. Want wat je ziet is dat als je de iets hogere prijs rekent in je binnenland voor grondstofgebruik, dat dan de meeste bedrijven niet wegtrekken. De meeste bedrijven gaan dan nieuwe technologieën ontwikkelen, procestechnologieën, waardoor ze minder grondstoffen nodig hebben. Dus die passen zich aan, noodgedwongen, en tegelijkertijd helpt dat het milieu. Wat nog interessanter is, ze passen zich aan en die technologieën die ze ontwikkelen, die komen na een paar jaar ook beschikbaar in de rest van de wereld. En wat je dus ziet, dat kun je zien in de data, is die technologieën worden elders gebruikt. En eigenlijk is dus milieubeleid binnen een land is in de praktijk ook goed voor het milieu in andere landen, omdat die technologie zich verspreidt. Maar goed, Shell, dus, Unilever, DSM, bedoel, allemaal denken die weg. Nou, kijk, het is vanuit hun gezien is het natuurlijk een hele logische strategie om aan de overheid te vertellen dat zij minder belastingen moeten betalen. Als u die kans zou krijgen, of ik zou die kans krijgen, zouden wij dat ook misschien doen. Ja, maar het verschil is dat wij die kans niet krijgen. Zij zitten aan tafel met lobbyisten bij die besluitvorming. Maar Suzanne en ik, we hebben daar geen vertegenwoordiger. Nee, dus daarom is het is niet uniek voor Nederland. Dit gebeurt natuurlijk over de hele wereld, dat het bedrijfsleven een plaats heeft bij de overheid. Het feit dat het overal gebeurt, betekent niet dat het goed is. Dit voorbeeld van die belastingvrijstelling, datzelfde geldt, gold in het verleden, hè, voor gas, het geldt nog steeds voor een deel. Economisch gezien is het niet verstandig, wat je feitelijk doet, is je stimuleert eigenlijk de bedrijven om afhankelijk te zijn van een schaars goed. Bij gas hebben we gezien waar dat toe leidt. Hè? Mm-hmm. Nederland heeft altijd eigenlijk een heel pro-gasbeleid gevoerd. En nu hebben we daar toch duidelijk een probleem mee, omdat we afhankelijk zijn. Maar u zegt die vooralsnog, die lobby is zo sterk dat daar luistert overheid, kabinet, of hoe je dat ook noemt, luistert daarnaar en niet naar de argumenten die u net allemaal inbrengt. Namelijk van jongens, zorg dat je minder van dat schaarse goed nodig hebt. Zorg dat je je verder ontwikkelt in milieu, klimaat, grondstof, vriendelijke technieken. Die stem, die is dus minder. En in de tussentijd ontstaat, want het is ook beeldvorming natuurlijk, meneer Gerlach, dat we het idee hebben dat wij het al maar moeten betalen. Dus ook nog een stukje maar, communicatie. Maar ik bedoel, ik ben het met u eens. U heeft het goed verwoord. Ja. Maar uiteindelijk zijn wij natuurlijk zelf als burgers, wij kiezen zelf onze overheid. Dus wij kunnen zelf uiteindelijk bepalen waar de Nederlandse overheid naar luistert. Ja. Ja, inderdaad. Daar is niet iedereen het natuurlijk mee eens. Want niet iedereen wordt op deze manier gehoord. En tegelijkertijd zijn dat natuurlijk ook mechanismen. Hè? Ook hoe sterk de lobby's lopen natuurlijk. In Nederland, maar ook in Brussel bijvoorbeeld. Dus dat is natuurlijk wat ook nog speelt. Vindt u het op zich een goed idee als er zo'n luxe tax, hè, zoals dat genoemd wordt, op het water komt? Namelijk dat je betaalt dan weinig voor wat je nodig hebt voor de wc en het wassen en het koken. En zeg maar het zwembadje buiten en de auto wassen, dat maken we duurder? Ja, het lijkt mij op zich een heel goed idee. We hebben dat ook al voor energie, hè? Dus je hebt ook voor elektriciteit en gas heb je een basisniveau dat je in Nederland kunt gebruiken tegen een effectief eigenlijk nauwelijks belasting. En pas daarboven komt er een belasting. Dus dat, dat lijkt mij gewoon een heel goed idee. En inderdaad, ik zal het bevestigen. Het lijkt mij ook een heel goed idee dat de bedrijven ook gaan betalen, een waterbelasting gaan betalen, drinkwaterbelasting, ook als zij grootverbruikers zijn. Dat zou enorm helpen om de Nederlandse bedrijven minder kwetsbaar te maken. Zo, dank u wel. Rijer Gerlach was dat, hoogleraar Milieueconomie aan de Universiteit van Tilburg. Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat hebben we nog? Ja, we hebben hier al talloze manieren voorbij zien komen om de eikenprocessierups te lijf te gaan, met als hoogtepunt de 70er Attie, die met een verfbrander ze te lijf ging. Maar in Friesland hebben ze nu een nieuwe manier om van de rups af te komen. Ze schieten ze uit de boom. Of nou ja, met een paintballgeweer wordt een speciale lokstof de boom ingeschoten, waar die rupsen helemaal van in de war raken, vertelt een van de initiatiefnemers aan Omroep Friesland. Waardoor hier heel veel lucht van die vrouwtjes in deze omgeving komt te hangen, waardoor mannetjes verward worden, waardoor in deze omgeving veel minder eitjes afgezet zullen worden. Want ook vrouwtjes zullen in deze omgeving denken van, hey, wat is hier aan de hand? Hier zijn heel veel vrouwtjes al actief. Dus eigenlijk probeer je te voorkomen dat hier eiafzet plaatsvindt. Daar gingen we erin. Ah, mag je meedoen? Nee. Goed. Dat was het. 17:15. Ik zei het al eerder in deze uitzending. Onze televisiecollega's op NPO 1. Onze website is eenvandaag.nl. En hier zo meteen de CD Magé. Goedemiddag. Groot Ros. De omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. De poging doodslag waarvoor ik zit was gewoon een emmer die overliep, snap je? Ze zitten een straf uit of volgen een behandeling. We eten normaal met je. We zijn geen gekken die mensen voor de lol peilen. Het zijn jonge daders in de jeugdgevangenis Teilinger Eind. Sommige jongens kunnen wel eens uit hun palaat gaan. Duik samen met mij in de wereld van de jeugddetentie. Zou voor mij even alle spullen op de band willen leggen? Ga naar je podcast-app en luister Jong en Vast. Ik heb geleerd dat je hier niet moet terugkomen, man. Een podcast van Caro en CRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen.